anaambiwa na ndugu yake maneno hayo. فصار الحسين عليه السلام الى مكه وهو يقرا فخرج منها خائفا يترقب كما ile habari za Nabi Musa. Katika surati Al-Qasas aya 21 akatoka al-Husayn kuelekea mji wa Makka, na hali ya kuwa anasoma fakharaja minha, na akatoka minha katika mji huu. Habari kwa kumuelezea nani? Nabii Musa toka zake khaifan, hali ya kuwa na hofu. Akatoka Nabii Musa hali ya kuwa ana hofu, ni hali yatarakabu, akiangalia huku na huku, yani akichunguza kwamba si akaonekana, maana si anatoroka, akawa anatoka hivyo. Yatarakabu, sije mtu ayakhudhahu talabu, isipokuwa wale watu wanamtafuta wakamuona wakamshika, wewe akawa anaangalia huku huko anachunguza. Qala rabbi najini min alqaumi adh-dhalimin, akasema yeye Mola wangu mlezi, na jini niokoe mimi mina alqaumi adh-dhalimin, na watu madhalimu. Akawa anasema maneno haya, walazima at-tariqa al-a'zam, na akapita ile njia kubwa, barabara kubwa, ndio akawa anatembea yana melazimia na njia hiyo. Faqala lahu ahlu baiti, wakamwambia watu nyumbani kwake, lau tanakabta at-tariqa, lau ungeiepuka hii njia hii kubwa, kwa sababu wanaweza kutuma watu wakatuona, kwa hiyo tusipite njia za ndani ndani. Lau tanakabta at-tariqa al-a'zam kama sana Abdu Zubair, kama amefanya Abdullah ibn Zubair ya kupita hivi, lialla yalhaqaka talabu, ili wasije wakakufika wewe wale wenye kutafuta, wanakuta wale wenye kutafuta wale, sababu talabu wako wanatafuta, wanakuta wenye kutafuta na kukufuatilia. Faqala la wallahi la ufariquhu hatta yaqdi Allah ma huwa qadhi, asema wallahi mimi sitoiacha njia, nitapita hii hii mpaka apitishe Allah lile ambalo huwa kadhi, yeye ni mwenye kulipitisha hilo liloandikwa litufike, lakini nitapita njia hii. Walamma dakhala al-Husayn makkata, wakati alipoingia al-Husayn Makkah, kana dukhuluhu ilaiha lailat al-jumua, ilikuwa kuingia kwake ni usiku wa Jumua, li thalathi madaina min Sha'ban, zimpita siku tatu za mwezi wa Sha'ban, kule mtoka siku mbili kabla ya kuingia ya kumalizika Rajab, huko ameingia tatu kama siku tano alikuwa safarini. Dakhalaha wa huwa yaqra, ameingia katika mji wa Makkah na hali ya kuwa anasoma, falamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Akasema akawa anasoma, walamma tawajjaha tilqa'a madyana, na wakati alipoelekea upande wa Madian, qala alisema Musa, asa rabbi, asa mola wangu, ayahdiyani, akaniongoza mimi, akaniongoa mimi, sawa as-sabil, njia iliyo sawa, njia iliyo sawa, njia iliyo kama, asa mola wangu akaniongoza mimi. Thumma nazalaha, kisha akateremka Makka, wa aqbala ahluha yakhtalifuna ilayhi, wakawa watu wake wanatusema yakhtalifuna ilayhi, wanapishana kwenda kwake, wanakwenda hawa wanakusaidia wanakusema, wa man kana biha min almu'tamirin, na wale waliokuwa pale katika watu waliokwenda kufanya umra, wa ahli alafaq, yani watu wa pande mbalimbali za ulimwengu, alafaq wanaomjua wale ndio ambao anaulizia na anakwenda kumsalimia. Ibn Zubairi biha, Ibn Zubairi ametangulia kabla yake, yuko pale pale Maka leo. Kadi lazima jani bal Kaaba, amelazimiana na upande wa Kaaba, manake amekwenda ameshukia pale pale Kaaba. Ibn Zubairi ndio makazi yake ni afanya pale. Fa huwa qa'imun yusalli indaha wa yatuf, yuko pale mwenye asimama na swali na anatufu, lakini yuko pale Al-Kaaba. Wa yati al-Husayn alayhi salam fi man yati, na anamjilia al-Husayn wale wenye kuja, yani anakuja huyu anakuja huyu anakuja huyu. Fa yatihi al-yawmayn al-mutawaliyayn, wanakuja anakuja mtu pale anakaa siku mbili mfululizo. Wa yatihi baina kulli yawmin marra, kuna mwingine anakuja kila siku mara moja, kana leo akijana kesho kwa watu wanamjia kama hivi. Wa huwa athqal khalqi llahi ala ibn Zubayr, na hali ya kuwa yeye al-Husayn ni athqal khalqi llah, ni mzito zaidi katika viumbe wa Allah kwa ibn Zubayr. Yani ya uzito kwa sababu Zubayr yuko pale na al-Husayn anajua hapa patatokea jambo hapa, sababu yeye amekimbia wewe anakuja hapa na yeye amefika pale na Husayn amekuja pale. Zubayr anaona huyu hapa ataleta taabu. Watu zimata kufuata hivi italeta uzito hapa jambo. Kadi arafa anna ahla al-Hijaz la yubayi'unahu ma dama al-Husayn alayhi salam fi al-balad, kwa sababu Ibn Zubayr ashafahamu kwamba watu wa Makka hawatompa bai'a yeye muda wa kuwa al-Husayn yuko pale. Ndio kinacho yani kama wanaona kwamba huyu mazali yuko hapa, hapa itakuwa mtihani kuwalingania watu kulipa bai'a nini. Husayn washamuona Husayn hapo, ikawa kuna anakueleza maandishi mwanao na utoa maelezo haya. Wa anna al-Husayn atwa'u fi an-nas minhu wa ajallu, na kwamba Husayn ni mwenye kutiiwa zaidi kwa watu na mwenye kutukuzwa zaidi kuliko yeye Ibn Zubayr. Wa balagha ahla al-Kufa halaku Muawiya, na ikawafikia watu wa Kufa habari ya watu wa Kufa ni mji sawa, mji wa Kufa ikawafikia habari halaku Muawiya, ya Kufa Muawiya kama ameangamia, lakini ameandika hiyo habari ya kifo cha Muawiya. Wabalagha ahli al-Kufa, ikawafika watu wa Kufa halaku Muawiya, habari ya kufa Muawiya ikawafikia. Faarjafu bi Yazid wa arafu khabara al-Husayn, inawezekana ikawa makusudio kwamba wakaarjafu bi Yazid, yani wakaelezea kwa watu habari ya Yazid ili watie chokochoko na fitna. Sababu inawezekana mwingine arjafu wakaogopa, lakini pia arjafu kwamba wakawaelezea watu habari ya Yazid, lakini kumuelezea kwa chuki. Tuelewana? Ndio alichokifanya hivi. Wanamuelezea arjafu bi Yazid, wanamuelezea Yazid kwa watu ili kuwaunganisha watu wamchukie, kama bwana Muawiya alikufa wala hili, lakini Yazid ana hili. Yani kwa wanafanya mambo kama hayo. Waarafu khabar al-Husayn alayhi salam, na wakafahamu ile habari ya Husayn kwamba Husayn amekataa kumpa bai'a. Kwa hiyo kwa wanalisimulia kwa watu pia jambo lile, kama bwana Yazid, lakini Yazid ana hivi, lakini hata Husayn naye pia lakini wanawatengeneza wale watu kama na wao waunge mkono habari ya kumkata Yazid. Ndio alichokifanya, ndio hiyo hadith. Walijifuna fil Madina, kwa hiyo wakafahamu habari ya Husayn wa mtinaahu, na wakafahamu kujizuia kwake min bai'atihi, kukataa kumpa bai'a Yazid. Wama kana min ibn Zubayr fi dhalika na lile ambalo lipo kwa Ibn Zubair katika hilo kwa maana yamekataa pia wakajua wa khuruja huma ila Makkah na wakafahamu kutoka kwao kwamba wametoka Madina kwenda Makkah kwa sababu ya fitina hiyo fajitamaati shi'atu bil Kufa sasa wale mashia wa Kufa wakakusanyika pamoja wale wenyewe wanajuana wale wenyewe wakakusanyika pamoja fi manzili Sulaiman ibn Surad katika nyumba ya Sulaiman ibn Surad fadhakaru halaka Muawiya wakataja kifo cha Muawiya kama jamani Muawiya amekufa fahamidullaha alayhi wakamshukuru Allah kwa hilo kwamba fadhali yani leo wakalifurahia wenyewe kwamba lile lengo lao sasa linakaribia kutimia faqala Sulaiman akasema Sulaiman ibn Surad mwenye nyumba inna Muawiya qad halaka Muawiya shakufa wa inna Husainan qad taqabbada ala alqawmi bibai'ati taqabbada bibai'ain zawadiha walam yu'tihim iyyah amefasiri biajini na Husaini amshajiepusha na bai'a hataki man kuwapa bai'a kuwapa bai'a watu hawa taqabbada ala alqawmi bibai'atihi amshajitenga na watu amekatae kuwapa bai'a watu hawa wakati kharaja ila Makkah na mshatoka menda Makkah wa antum shi'atu sikiliza maneno haya na nyinyi ndio shia wake wafuasi wale kindakindaki ni nyinyi wa shi'atu abihi na nyinyi shia baba yake kwa hiyo kuonekana katika hawa watu wapo watu tangu wakati wa nini wa Ali ibn Abi Talib walioshiriki katika mapigano na Muawiya wamo alipokaa Al-Husayn madarakani wangu na sasa hivi pia sasa wanaambiana tena Muawiya kule amekufa nyinyi ndio mashia wa baba yake na ndio mashia wa Husayn fa in kuntum ta'lamun ikiwa ni mnafahamu annakum nasiru kwamba nyinyi wenye kumnusuru Husayn wa mujahidu aduwi na ni wenye kupambana na adui yake kumpiga adui yake fa a'limuhu ndio kwa zaziro fa a'limuhu lakini una anakuwa fa'alimuhu basi mjulisheni Husayn kwamba hilo mnaliweza wa in khiftum alfashala mkiogopa kufeli kwamba hamwezi fala taghurru arrajula musimuhadae huyu bwana huyu mtu naelewana wala musimuhadae mkamuita hapa kumbe waroho fi nafsi musimuhadae katika nafsi yake qalu wale mabwana mule ndani wakasema la hapana bal nuqatilu aduwa bali sisi tutapigana na adui yake mbalala sawa wa naktulu anfusana dunahu na tutaziua nafsi zetu kwa kumtetea yeye Husayn tayari kufa kwa kumtetea yeye Husayn duna kumtetea yeye qala akasema Sulaiman bin Surad anasema mpokezi fakatabu hapo sasa ndio ikawa kuna azimio la kuandika barua sasa kama ni hivyo basi tumuite wale muita nani shia wake shia baba yake na kaka yake na hata kwenye barua watasema hivyo hivyo kama wale sisi ndio wale wale tupo mpaka leo njoo wale wale ndio tuko hata kwenye barua watalia sheria hiyo ili yule kumtia imani kwa njoo yani kama kusema kwamba kwa kuwa wewe umekataa lakini kule kaka yake ndugu yake alimwambiaje maneno alimwambia sawa na hii ni ishara kwamba Husayn alivyokaa Maka mazingira pia kuyaona yamekaa vizuri. Na hasa Abdullah ibn Zubair kwa sababu ni fitina nyingine. Na baadaye Abdullah ibn Zubair alipewa bai'a na watu wa Maka. Alikuwa ni mtawala naye pia. Pakatokea matatizo mengine pia. Angalia Al-Husayn hawa jamaa wamekaa kikao Shia wake kwamba jamani huyu bwana Muawiya shakufa kwa sababu kipindi kile si aliwaambia kwamba tuna mkataba subiri akifa Muawiya jambo tutafanya nini tutaliangalia sasa ndio waka Muawiya shakufa na huko katika miji wanatangaza habari za uovu uovu wa Yazidi Yazidi hivi hata Husayn akubali hata nini nini Zubair ipi yana kwa kile kikundi kile kikakaa kikao lakini pale yuko Jabal amewekwa ambaye tangu kipindi cha Muawiya ni Umar bin Bashir yuko pale kuonyesha hawa hata wakati Muawiya yuko radhiallahu anhu na pale yuko sahaba Nu'man bin Bashir yuko pale bado jambo lao liko nini katika moyo kwamba hatukubali. Na hata wakati Muawiya al-Hasan amejiuzulu akamwacha madaraka Muawiya, bado wao inaonekana kitu kilikuwa katika nini nafsi zao kwamba jambo lile hakukubaliana nalo, kama hawa Mashia leo pia hawakubaliani na hilo. Kwa kundi lile sasa, yani chukulia mfano kama Mashia waliopo hao, ndio ingelikuwa Hasani huko, mfano na sisi tuko, yani sura tutengeneza sisi kama hivi tulivyo, ikawa al-Hasan ameacha madaraka amwacha Muawiya, tungepinga eh? Tungeona alhamdulillah waislam takuwa kitu haya, na hama bado waliopo wangefanyaje? Hawa wasingekubali, lakini pia wasingefanya nini? Wasingepinga waziwazi, kwa sababu nguvu ingekuwa hakuna. Amekubali ni mambo mwenyewe ndio amekubali, je, mtafanya nini sasa? Yaani mfano leo ilipotokea Sheikh kama lile kibohora, Sheikh lile. Sawa, alipiga hata kukanyaga chini mfano akanyaga. Akasema jamani, kuanzia leo mimi nimeiona haki katika Qur'an na Sunna, kwa mimi ni ahli Sunna. Kuna kundi alitokubali. Lakini pia sasa itakuwa nitashindwa kuvinga. Sasa baadaye mfano tumekwenda kama hivi, alafu sasa amekufa. Yule Muawiya ndio sisi amekufa. Yaani kama yule amekufa. Sasa wale ambao hawakufurahishwa na kitendo kile ndio wanaibuka sasa, wanamshawishi mtoto mtu kwamba bwana kule Muawiya tunafanyaje? Ndio yani picha hiyo ilete kama hivi. Ili kwamba sisi ahlu sunna tusingekuwa na neno, wote wale ni watu maswahaba tunawatukuza. Lakini je, hawa mabwana hawa wangesemaje? Ndio kama hawa walivyo sasa. Ndio kama hawa walivyo. Lakini hapo wakiambiwa kama wale shoto wa kibohora miaka 3-4 iliyopita aliwapa amri kwamba jamani, nataka muandike Qur'ani kwa dhahabu. Wame matajiri wame wamejitolea huko, wame Qur'ani yote ndio kwa dhahabu. Basi upuuzi. Ndio nini sasa? Alafu. Yaani akizungumza baadhi ya mambo tu wanachangamka kwa sababu wanamsikiliza, wanamsikiliza kiongozi wao. Ndio maana katika vitabu vyao mpaka wamefikia kusema kwamba maimamu hawaguswi uchafu wa manii. Yaani ilikuwa wakitoka manii wanaondoshwa katika mapaja, wanaepushwa yani. Wala pia wakati wa kuzaliwa mimba zao zikitunga, haya hawatokei kama wanavyozaliwa watu kwa kawaida, wanatokea mbavuni wao. Wanaandika hivyo. Hawatokei kwa sababu uchafu. Kwa hiyo wanazaliwa wanatokea kwenye mbavu. Watajua wao wanatoka tokaje, lakini wanasema hivyo. Lakini isitoshe, wanataja kwamba hata kinyesi cha imamu ni kama miski. Kwenye kile kitabu tulitoa kitu hapa, kwenye kile kitabu chini nani shetu na sharia. Hatujui tu kwamba wanatumia kujipaka, maana miski sisi tunatumia kujipaka, tunanunua kama huko wetu hizo hizo fake fake, lakini tunajipaka. Sijui sasa wao, kwa sababu miski zao bila shaka itakuwa original. Sasa sijui kama na wao huwa wanatumia kujipaka vile wanavyonukia ndio kile kinyesi cha imamu, na au ni kwamba ni maneno tu ya msemo hayana ukweli wowote. Lakini hayo wanasema, wanaandika kwamba havina harufu vinyesi vyao, kisa hakuna harufu. Hayo labda ni kwa kupendelea malaka sema imamu au labda kama yule naibu wa imamu kama Khamenei hivi kule, ya kwa kupeleleza chooni akienda kuulizia, je, kuna toa harufu? Kwa sababu ni naibu, kwa maana imamu wa 12 pangoni habari anampa yeye, awaeleze watu huko kinaendelea nini. Lakini mwaka juzi zilitoka taarifa kwamba kuna watu wampata namba ya imamu ya kuwasiliana naye, pia hilo walitoa hiyo. Sijui mtandao gani, lakini walitoa kwamba namba na wao wamepata pia namba ya imamu. Yaani vituko vinatokea sana. Almuhimu kwamba inshallah si darasa yetu ya kesho. Darasa yetu ya kesho tutaanzia kusoma hizi barua. Walizoandikwa ni barua ya kwanza iliandikwa, sababu huko kwenye barua ya pili pia ikaandikwa. Barua zilikuwa zinaandikwa nyingi, sababu mara nyingi wanaandika watu wawili wawili, watu watatu, watu kwa hizo zilikuwa zinaenda barua nyingi kwa siku. Inawezekana wengine watu wawili wameandika, wengine watu watatu, wengine watu wangapi. inshallah tutasoma hizi barua. Lakini nataka bora twende ikikisa tufanye kama umda, sababu ni jambo tuliazimia muda mrefu kwamba tutembee katika miji mbalimbali tusome hichi kisa kwenye kitabu hichi. Na muda mrefu azima hizo. Pamala ala akhi Abu Arashi kwa Dar es Salaam. Lakini utaratibu ni huu huu na utumie. Pale Kimara Temboni pale kuna masjidi mpya pale ya Kisalafi ambaye anasimamia mzee wetu Abu Dubeya yuko pale. Kwa hiyo yuko anaendesha hii daura hivi. Lakini kwa kitabu yetu tulikusudia kwamba toke mwaka kabla kamiwili tulisome, alafu tulimjigoa wile kodoa rubiki watu. Lakini kwa alisuna wale wa wilaya wajue kisa kijue kwa kupitia kitabu hiki cha sheria. Kama nini pia wajumbe wai tutakwenda nacho hivi hivi tuwe nacho. Hata kama utapitia vitabu vingine utakuwa unajezia, lakini fanya kwamba hiki kimetajwa huko, wewe somea hiki kichao unajisomea. Tumeelewana? Wewe unaona tusimame hapa saa mbili na nusu kwa kuwa watu wanaanza alasiri. Taratibu leo tumechelewa kidogo, lakini kesho inshallah mubashara baada ya asri tutaanza, tutakuwa tunakwenda na mpaka time kama hizi basi. Kwa hiyo tunaendelea. Allah.